سورة نساء سلورم پارا آیات نمبر دے انیس نلسم آیات تے یا ایوہ الذین آمنوا لا يحل لکم ان ترثوا النساء کرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا سورة النساء کے احکام ذکر کے دل چپاغ اصلاح دا معاشر راضی اور سورة پدریو حصو تقسیمو اول ایسا کیو پنزو سیاتنو پائے کشپال ساکام بین الرعیت بیان شو بیانی مکیو حکمنا بیان شو یو دیتی مانانو دا مال حفاظتو کئی دویم دیتی مانانو دا نفسنو حفاظتو کئی دریم خزولا محرون ورکی سلورم بی وقوف لما علم ورکوی پینزم حق دارو لا حق دون ورکی شپاگم مال پا قانون د شریعت بانی تقسیم کی چه دا چا سور رسیگی او هم نول ورکی او هم زان دا بی حی نبش کئی دا زنا او دا بی حی دا لیوات تنونا کدا حالت که سوک مرشو او توبه و نخکلا نو جهنم تبزی اغا نا پاکی گید اغا دا پاربا عذاب درناکوی که پا حالت دا کفر که مرشو وللذین یموتونا وهم کفار اولائک اعتدنا لهم عذابا علیما تا دی زینا اتم حکم دے نه زان بچ گئے داغا پزورا خزی اغسطل پا میراس کے ستا رور دے زوی دے دے داغا مرشا خزت پاتشوا تو آغا خزا درور آغا خزا دزوی بل زوی لپا زور مور کوا بل رور لپا زور مور کوا چا آغا و سر نکان غواری خور دیدا لور دیدا پل دا رشتدار دیدا آغا یو زیک رشتہ کول نغواری نو پا زور آغا من کوا آغا مجبور وی یا با درور نمجبور ای یا با دبلا نمجبور ای یا با دتر نمجبور ای لکه باسی ترونه داسی لکه پشاند پلرونو او باسی ترونه داسی لکه پشاند دشمنانو لکه چابل سواخی او جه که شوی دا او تره لکه دلی نقصانی سور کرده دا خبل آغا اولاد پاتی شوی اغا تا نا داسی نی پکار ترخو پا منزله دا پلاری ابا دا بچو سر داسی رویه که چو تا پاتی شیه تیمانان اب ډېر خره وی یکه په شان د خپل اولاد نېره هغه غریب مجبور وي وسنه شو مېره تر مې دې پلان مې دې نک مې دې روړ مې دې حالان کې د هغه مناسب خاون نه یي یای مناسبت سره نه یي یای هغه غوالي نه لپ زور به په خزبانه زور نه کوي شه ودا بکې یني بیا رشتہ ختمي نه نه نه نه وا رشتہ په خپل زیدا او ازدواجی پروگرام په خپل زیره خوشی په زور په چا باندې زور نه کې قران م نه کړو په خپل خوخه چې را کاکا لالا سبد دې کور نه وزما بس په دې کور کې وپاتې شم ښه خبر ده ها او یا چاغو وینا ذکر کې نه پاتې کې بس بیا په دې ته پوس نه کې چې ولې باندې پاتې کې دا خپل خوخه درو اجازه شرکت هغه ته کړې ده خوشی یا ایوہ اللذین نن ٹول معاشرہ زمانگ دا دے حکم نورانا دا نورانا دا یہ را بس کدا اوز بلزی دا پنکا کو نو خلق بس ہوئے با دی اخپل کور کے بے خیر دے ایو وعدہ بے کرے دے پاس بے دا بلو وعدہ جور کی پا غالق بانے غالق ہم نگوالی ہوئی ہے نا مجبوری دا پلار داتا ہوئی چسا بے کو خوزا نا دا ظلم دے تا د ټولو مر مسله ده دا ته یو نس دوه مسله نه ده رشتہداری په خپل زیاده او دا په خپل زیاده یا د اغه جنې نسبت سره اغه الک نه ده ټیک ده الک ده ناری نه ده خدا اغه جنې مناسب نه ده بس علم ده دیندار ده قران خوانه ده بهر حال دنیایي تعلیم یې کړی ده هغه څه کدوري کم څه کم لغونده کې یا او خيار ده هغه نن داغه مناسب خاون هغه له پکاري دا نه چې په دې کور کې به ګوره بار دی وباسم نه نه دا خبره صحیح نه وګوره دې حکم ته ګوره په دې علما ډېر خط تحقیقونه کړي اے مومنانو لا يحل لكم حلال الذي استعصوا دپاره اے مومنانو کافر هم ته نه وي کافر کو چې خوخه ده هوایی مارغره مخیل راگه بس پقصد اون کیو بی پری لکه هوایی بنا مومنانو تاویم اے مومنانو لا یحلو لکم انتر سنیسا کرا حلال ندی استاسو دپارا چپ میراس کی واخل خضو لرا لا یحلو لہن حلال ندی استاسو دپارا انتر سنیسا کرا چپ میراث کے والے تاسو خضور را پزور باندے مجبورے کئے پزورے والے تک رہو نا کرہن چپ پزورے اخلے تاسو پزورا پزورا پا مجبورے باندے پناخ وخی باندے رداغی انجام دائی بولے وګورو چکات ها وا خپل رېډوان ګورا تاسو خپل رېډوان چکای ټيپونه رېډوان دارنګ ام پی 3 نه چې سدي برابر ساتي زمنګ ان شاء الله اعلی چکم د رسولو دا هغه سیدا چې کله خرابې پدې کې راشي نو به د مختلفو ځینو منتا حرمونه یا مستجونه کې تاسو خپل دغه سې کینغه یا یا بس سټیشن کډور شوی تاسو یا یو الذین آمنو اے مؤمنانو لا یحل لكم ان ترثوا النساء کرا او کني نو دلر زینا موږ ته یو میسو جو کې چې موږ ته پته ولګي چې زموږ اعلی سیدا او کنه د دې درې دعا هم ته دلاو نه اطلاع ملاو شو چې نقصان دی پکې لا یحل لكم دلر لری اری پونه اطلاع ملاو شي بونه نه اطلاع ملاو شو موږ ته لا يحل لكم ان ترثوا الملكن ذي ملاو شنم تهلا باجولنا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها حلال الذي استاسوا ظارا چپ میراث کے والے خذل را کرن پنا خو خیسرا پنا پسند ایسرا حنا پسند دا خو خیر او شوا دا بخکے لک دا زما امذولنم لک دین زیاد من ما شمانو یو خبره ما ته مخه دا شو په دې اړه درځم ما ته ودري نو یو سړی واغه چامل کو نو داغه خزه پاتې شو تقریبا 15 یاش پګه اولاد یو مخه ما شومانو لو داغه الک شرور پاتې و اډیر کشرو اله غیره لا لا نه وراغره هغه پلاری وی چیرا د دې خاون مل شو بچی دی نو دا خزه هم بل ته مناسب نه وي نو دا خپل زما زوښتا د تبې په نکاح کو کښره نکو اله کدا شي پکچې نور وو دې په مناسبت دا غي زیات لکه پیس لیول دا غي سمې نه راتا نو ته پته ما شمانو وارو دا دې آیات ته زلا شو پته غي هغه نکاح حالت ودري خیر اغا علکم نخو خولا خزی یا خو خولا یا نخو خولا واغی مسئلہ دا سے جوڑا شوا اگر چې اغا علک بیا بلا خزا ہوکلا ودا زمان پا نسبتا ٹک دا پلان خبره می گزار نکلا اغا خزا پا کول که بیا پاتو شنو بس بیا خوصا نکی خدا اغا بلا خزا والا والم چشتا نشتا ملدی جوندیری ارتا چیری گنا خدا مناسب نی عمر لحاظ سرا علم لحاظ سرا دیر سیزونو سرا اگا یو قسم داغا مور لگی دا دا سیوانو بس لند دا لا یحلو لکو منتر سننی سا کرا نو میند پا نکاح مالی چیز میند پا میند خو پا نکاح خلق ناری خود میند سرا پا عمر کی برابری انتر سننی سا کرا ولا تازلوهن لتذهبو بباز ما آتیتموهن متنګوي تاسو د خزو لرا لا تعزلوهن متنگوی دی خزلرا لتذهبو دی دی پاراچ و اخلی تاسو ببازی ما آتیتموهن بازی اغم مال چور کری تاسو اغیتا سوئی بازی اغم مال چور کری تاسو اغیتا پا مہر کے دام تنگوالی دی چی اغیتا تا پا مہر کے کم شی ور کری وقت اتواغ سیدر اے مہر کے لیے غیتا پنزم اللے تیار کور ور کرے رے ور کئی خلق ہے نا نکل کئی مگو انا کا مگو ایو سکی ننا اولی کا چی بیا وقت راشی نا بیای ما خون دی بیلی وچی نکل لی کری زخو گوائی مکر بیا بسکے نو آغا پنزم اللے تیار کور تیوانی نو خیمہ ہو لگیا تا تنگول دا خزی نوی چی تا پا مہر کے غیر دا شی لکلے رے او غت بیاوالی او دو کور نیو باسے الا ایاتینا مگر کراتو کی دا خزے بے فاحشت مبینت پہ بہائے احکار سرا نو بیاتی والے یا دو خلع صورت دے او یا کن خاون تنگی یا بے حیائیو کی وعاشروہن بالمعروفے او جون تیروے دنے خزو سرا پخی تیری قبانے یہ اونس ہونا دا چې مې اورد مو سخت یو کې نه راز نه دا د ندی دا د عمر عمر مسلې دي چې سو پورې ته د کور کې ژوندې نو خزه بد سره ژوندې خزه بد سره وي پوه او چې نه نه نو د دیو جنا خپل اولاد بد سره یې نو نرمي او سره کوي وعاشروهن بالمعروف ژوند تر وې تاسو د خزو سره بالمعروف خه طریقه خطرې قضا چې اور وخت ډنګ او سټک پلاس کړه هغه سټک کټک کله یوزل او کله لولا کله زویلا او کله خزلا او کله نوسیلا ټپ پټه ټپ نه دا خزندګی نه ده په هلو باندې کاندګی ها واشروهن بالمعروف طبيعتیوس خوش طبيعتیوس را کوا کله اوس مزاحیه کلام کوا کله سختیم کوا نرمیم کوا و زیاد زندگی د نرمۍ او د خوش طبیعتۍ سره تیرونه خوي کله کله غوسه کله کله والم پکاري دا نه شي خو چې ته خوش طبیعتۍ وسره کې خو وخت دې خو چې یو گزار دې په وګونو الګ بوت شوې نه دا څنګه دا مسله اکثر پالکانو کې راځي ها واشروهن او همیشه به دې ما صدقه سي واشروهن بالمعروف جون تیروي د دې خزو سره په خې طریقه نرم طریقہ قانون موافق طریقہ حدیث کے راجی نبی علیہ السلام خیرکم خیر لأہلی بہتر ساسو ناغسو دے چاگہ خوی دقبول کور والا او دپارا چی کور تا دن نشی السلام علیکم سنگ خیر دے خدا پیشانے والی چی دن نشی غٹ سوٹو گوری بار حیوارو کا انا نارا دارے پکار دارے سخت ظلم دیکھا نو پورتونو که داره لوی مسئلی دی پنجابین چر تخزی داسه رویو سره نکی وعاشروهن بالمعروف ار کور که جنگو ندی فسادو ندی دا مسئلی دی وعاشروهن بالمعروف کم کورونا چه پا دین بانی عباد شی قرآن و سنت سره اینو آغیر ارچا حق پیجاندنی ناو سره خم عامل کئی خو وقت دی رئیو سره چه کم کور که جهالت وی گنه ناو سره مغل جهالت آکارو نکی فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا یو لگه ده نو خود سره جنگو نو قلس گزاره ولا پده سر ورکا نو دماغه ولا دوئی سیکل ایو خو دا فان غلط کارو جنگو دو لوریانو دو پلار سر نو دز ایو لورکا پلاره ملکا ویداده ولی ملکا انترویو تیا استا ودا موږ زکه مرکه چې دې موږ ته پلانوي چې پلانو سره خبرې مکو یا پلانو سره خبرې مکو پلان بدانوي حق د پلان نه نه جنې وروړي کې دا پلان وږي نه ولې ما ته پلان وله و چې پلانو سره خبرې مکو ګوره و ته په ټلیفون بچا سره به ته نه کې دا ما ته وله ته به موږ ته ازادي مسله ده چې موږ سکو وکړو کور کې بیا موږ ته ازادي مسله ده ته موږ مړ کو کوم ګر سکو ور سکو دا حالت ته دا خ ژوندګی نه دا چې دا سه حالت ته ورسه او دا خ زندگی دا غیب نه دا چې ته پلار صدا دی یو کې هغه ته تپوس کوي و چې تا پلار وشته نو ستا په دې لکه سره هم نه راته ویره بس زه مجبور شوم نو تپوس کوي زه مجبور وې وجه سوا ها دې پلار پتا دومره مهنت کړو تا سره مینه کوله روري روغته وایه دې پلار دې جنې سره مینه وا کنه امیشه ټکوله وینا روروي چې زمنګ نزيات مینه د پلار دې لور سره وا دا چې کمی لور تماچا دا وا سره پلار دې ملک روروي وای ها دا حالت ده دا ژوندۍ خنه ده وا شرو هن نبي ته پوس کئ آوا وې تا سبق ویلې دې قران دې ویلې دې وینا وی مندرزی ویا پوشی نو دو قرآن سبقی نویلی زکر خوب دی طریقه روان چه پلار دی ملک که دو قرآن سبق اغیر ویلی وی نو آغا با دو پلار پا حق بانی پویو چه و بالوالدین احسانا اللہ تعبدو الا ایاو و بالوالدین اللہ خپل حق ذکر کرده دی او دو خپل حق پسی بیا حق دا چا ذکر کئی دو مورو پلار دو استاز دو پلار دو قرآن نه خبره نو وی ما قرآن نده ویلی او پلارانو په بچو باندې قران نو وایه ترجمه په وکي تا به صرف درجه شروع کړی دي او قران په دې درجه خو بیا ځا انجام وینو درجه ویلې ویغا قران یې نو ویلې له په درجه کې خدا ویل چې پلار دې څه دی او مور دې داسې ده او نو خاون سبدا دا شته چې درجه کې او هو فاعل دا مفعول دا دې صرف دا دې قانون چا دا ده ایګ خدا غي ایګ خدا پلار مون حق نه غي قران او حدیث پی وایا چې د پلار د مور د استاد د مشر د کشر د خپل د پردی دا پردی دا حکمونه پیژني هغه پلار ته ضرورت هم د نصيحت نو قران خپل نصيحت او دا غزنانه د پاره موعظتم من ربکم لاد علماء ذکر کوي د سوره یونس آیات لاندې چې قران وعظ ده نصيحت ته د الله د طرف نه مخلوق ته قران دې زده کړه لوی واسطا ته بلاو شو بس چاته ونه شه ضرورت نشته متاته یو سره قران زده کی نو چې هغه نزده کوي نی ویلې نو هغه باز د پلار د مور د استاد د خاوند د زوی د خور د حق باندې پوجي دا د جیو ته کله شو دا د جیو سکول سبق وا ویل به حق پیژني و دا د جې می ویلې سکول سبق می ویلې وا شروع سکول وا شروع هن بالمعروف د سکول او درجو سبق او ته دا خودلو چې پټ تعلق ساته د موبایلو دا سبق او ته خودلو واشروهن بلا ش من سره کینو په سبق کې چې موږ ته دا تعلیم ورکو چې ها چې قران او سنت او حقونو پیژنې دار چا خپل حق دې با خپل حق باندې چلےګا با حق باندې ځا ان شاء الله زندگی به خوشاله پلار مور با دنو خوشحاله پاغی با پوئی او دا موتا من خیجو ولا متخیزی اخدان دا موتا من قرآن کی خیجو شد ودریز قرآن کی دام لازی ولا متخیزی اخدان منی سی پتو یارانو لرا دا موبایلو پا ذریعہ بانے دا فیسبوکو پا ذریعہ بانے قرآن موتا دام خیم ولا متخیزی اخدان انشاءاللہ دا مسئلے بنا داتے بیا خانن خدا غوونه کیدا سبا نور لګي او د ټول پلارانو د زونو په مری وغلګي او د زونو وبګه چته ولې موږ د دې نه منګي ولا متخذي اخدار قران سبق ته کینه وي دا حدیثو سبقونو ته کینه وي قران اغه په وایا موږ من نه یو دا غي من نه کو اغه وایا خو سره په دې ملګي پویا کوا واشرونا بالمعروف جونته روي د دې خذو سره زما اولادي قران او سبق وی الحمدلله حدیث وی چې معمولی زما طبیعت صحیح دی ها هغه لوریانی مې دي او هغه دا چې کله سر کې مړدی کله سر چا به کوي کله خپې بابا ولی خفې بابا ولی خفې حد ادا چې لکه ډیر زما د کم د خوخي سيزي هغه زما نه سد خوخي زر پاک دا د قران سر دی بوشه واشرونا بالمعروف فان کرهتموهن طالبان دي موږ متسبخایو چې معمولی زما طبيعت غنې خپل سبق پرې دی او زما نه چا پیلې شي کله خپې کله لاسونه ها یا کله سر یا سر خوږي تکلیف دی ورته زه ډیر ورته ما غوینه مونږ ته دا سبق خيو مونږ ته دا نو چې زموږ خدمت وکا دا غي پزلونو کې خپل د دې خلقو څخه پیدا کی قدر پیدا کی عزت پیدا کی او کار نور طالبونو کو ته ډیر مو وي چې دا وي د سړی ته کو ته سخو درې فلحق مولانا سے بدلا دی او بخي د سواد لوی منطقي یو مولا ورته وي اوس هغه منلې و تا زمانه منطق نو ویلې چې اوس ما سره مناظره کې او دغه خسته جواب ورکړ او استاد هو د منطق مثال د سیکل چل لے. تا نو ما د سیکل چل زکړې دي نو د سیکل په چل کې ستاسو قضو وکړو څوک د سیکل چل زکې او څوک د موټر چل زکې ها او قران د الله او د پیغمبر صفات احداث زکې چا الله او پیجنی او پیغمبر او پیجنی احکام او پیجنی د پلار د استاد د مور حق او پیجنی ما ته ما استادانو د قران داسې تعلیم را کړی چې دای ما ته خودلی دا ما ته سیکل چل خودلی و غي ما ته د الله او د پیغمبر صفات خودلی پوه و عاشروهن بالمعروف فان کرهتموهن او کو بدګنه تاسو د خزونا ها بدګنه تاسو د خزونا څه شي فاسا بد کډیر زلا ان تکرو بدګنه تاسو یو شیدر دینا یو ته به دا رنگ می خوخره دی خدي بس ټیک دا رنگ دی یا دا بازی صفاتونو خو نه خ نه دی یا غریب دا خنه دا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا خوب ګرځي الله پای کې لوی خیر ټیک دا کمال سره نشتا کټی شاک ارنګ هغه مناسب ستا په نظر یو الله و په ګډیر خیر او ګرځي خیر دا ابا د قران او سنت نه مالا مال شي چاته به قران خي چاله به حديث خي چاته به نازره او خي چا سو په توحید والا جوړ کی دا د لوی خیر دی ګر لوی خیر خداو ها وان اردت مستبدل زوج مكان زوج او که غواړی تاسو بدلول د یوې خې په ځای د بلې خبان دی نه دا خ نه ده بله کو وکه شو خوطال اجازت در کوي خ دا نه چې هغه دنداره خه لې کې نه ډیروي جندارې کړي د پلار نه مناسبنی چې داسې فاسق او فاجل له داسې چې نه کوي وړ کوي چې د علم په قدر نه پوهږي نو هغه دنداره وه په قرآن مع نه وه هغه مدرس وه خاون دی بدعمل او بدفعل او بے حیا وې زمون کور کې بداشه نه کې دا مده دی ارسه به باندې کړو پوه شي او نو بلې به چې کچره کچره دا وسه ګنمن وین ارتو مستبدل زوجن مکان زوجن کيره دل رې تاسو د بدلولو د یوي خزې په زید بلې خزې وا اتیتم اور کړي تاسو احداهن یو د دیتا کینتوارن ډیر مال او هغه تر ډیر مال ورکړي خزانه فلا تاخذو منه شيئا ماخره تاسو دا غینه څه شي اصل چې ډیر مال دی ورکړي واغه مال ته واخلې یره دا خزانه ده او هغه سره د خلکو مینه وا د دین په وجه خلکو لار څخه کړي او پلان مو لار څخه کړي دین په وجه وکړانو نو چې ته هغه طلاق ورکړي هغه لري کې دا غینه ټولو سرمایا پرې دي ځان سره او بل راغه استا په نسبت دا خدا الله او پیغمبر په نسبت نه راغه درا وستا او هغه له ورکه نه فلا تاخذو منه شيئا ماخره دا غینه تاسو څه شي مارګي خینتا چې سور مال مقرر کولې شي په مہر کې راغه جایز دي خا اتاخذو نه بوتانا و اسم مبینا آیا خلې تاسو دا غینه دا مال بوتانا په حراما قاموس معنا کړي اے حرامن د بهتان ډېر معنی دی یو بهتان په معنا د زنا سره راځي سورته ممتحنه کې چې راځي لا یاتین به بهتان یفترینه ها راتل باندې کوي په زنا باندې سورته ممتحنه دولسم آیات وګورئ تاسو یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الله يشركن بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن راتله باندې کې داخذه په بهتان باندې چې جوړې باغې په زنا باندې زنا په بین د خپل د لاسونو کې چې کم شرم کاونه دي په لاسونو تر میځه یو دا دویم بوتان په معنا د دروغ سره لکه صورت نور کې براشي هاذا بهتان عظیم پاش باندې رضی الله تعالی باندې الزام لوي لګیدلو داود دروغ کارا دارنګي بهتان په معنا د حیرانتیا سره راځي حیرانتیا فبهت الذی کفر فبهت بهتا لو حیران شو آکس کفرا چو کفر کړو او دلته بهتان په معنا د حرام سره لو بهتان په معنا د حرام سره راضی زنا سره راضی ته دروغ سره راضی ډیر مانی دی ها اتا حضور نو بهتانن و اسم مبینا آیا خلی تاسو دا مال دا غینا ما هر بوتانن پا حراما و اسم مبینو پو گناہ کارا و کیفتا خزونو و قضا افضا بازکم الى بازن اولی اخلی تاسو دا غینا دا مار او تاکی نزدی شویدی بازی ستاسو الى بازن بازو تا و اخذنا منکم میساقا غلیزا او غصدا دے خضو استاسو نا پو وقت نکاہ کی وعدہ مضبوطا وعدہ مضبوطا پو حسن معاشرہ چھ ما سر بخ جونتے روئی ما سر بخ سلوک کوئی نکاہ خی خود نکاہ سوچ پی اوشن بیا مصیبتو نئی بیا جنگو نئی بیا فسادو نئی و اخذنا منکم میساقا غلیزا او غست واد خود استاسو نا واد مضبوطا پو خیستا جون تیر اولو سرا خیستا جون تیر کا چه خالق در پسی بیا خفی چه وزی که وقت تیر کی او چه نا خیستا جون نی چه لار شی دا غجمات نا لار شی دا غزی نا او خانه کوئی خده چه لار و اخذنا منکم میساقا غلیزا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء لسمحناهم حكم نهم حكم دخلوا مشرانو بدبی مکوی مشران دی پلاران دی استادان دی د بدبی کارونو کې بدبی مکوی پنیکا باخله پاغ صفات باندې نکح آبا اخذ باخله پنیکا اخذ نکح آباؤكم چنکا کلی ستاسو پلارانو داغی سرمین النساء یعنی دخزونا الا ما قد صلف مگر اغا چه مخی کلی دی صلف مخی دی کلی خیر دی خدا سے مکون دا پلار من کو حسن نکا مکوی اے دا پلار بیدبی مکوی دا پلار بیدبی خانه دا کاغا پا نکا سرائی ناغ جی نیو کپا نور بیدبیانو سرائی هارون الرشید دو خزه وی یو زبیده و یو وسیله و بلوینزه و نو ده هارون ده وینزه ده چکم بچه و نو اغا دیرو خیارو اقلمندو اغا سر دیر امینه و او چه ده زبیده نه کم بچه و ده اغا سیلی نه نو اغا بیوقوفو اغا سلم مینو اولاد خواه اغا سنو یوزلو تا زبیدوی چه گورا زما د بچی سر دور مینه نشتا او دی بل سر دیر مینه که یو مینو بل مامونو او یه مینه وینه نوائم وجه سره وی وجه دارا چه ستازوی اغا پیدا بده از ماری لحاظ نکی او دوینزی اغا بچه چه ده از ماری خدر کئی ارسوک پر عزت بانی می نکی کنه ارچا سره تحلیب سره زوی سره نور سره عوامو سره او ډیر ښه ده وځته امتحان واره زه به دې لوي ما سره خوا کې کینا خاوند ته وی هارون الرشید اولې بچی روغوخته د دې د دې زوی دې وی ورشه اواز کا مامون ته یا امینو چې اواز یې کوم مسواک د اصلاس کیونو وی ما جمو حازا د جمع سره زوی دې زوی ته زوی دې خوا کې ناسو اصلا وی ما جمو حازا د دې مسواک جمع سره ویجی مساوی سجا میرا مسواک جمع مساوی ده کنه ویزا خواه خدا مساوی که یو مانا مساوی که گناهون و نقصانون نستا یو مانه دام ده یو مانه مسواکون هم ده دا غویزی بچه رو گوخت زبیده خواکی نستا و حالون رشید آغا ویندی زویده وی ما جمع حازا ده جمع سر اغلیش وی ما جمع حازا جمع سر ویجی زدو محاسنک زدو محاسنک ستا د محاسنو پا مقابله کی چه کم لفظ رازی نو آغای جمع دا نو د محاسنو کا مقابل سر رازی مساوی کا وی که مساوی وی ما نمسا گناهونا نقصانونا و کستا خطاب دیکنه کام لو کستا و نقصانون ندی نو خطم پلان بیده بیدا دی نو دا پا لفظ پخلی نوی ما نوی زدو دا محاسنو چه کم لفظ دی مساوی نقصانونا زکا محسانین نیکی او مساوی بدی لو دا نیکو چه کم لفظ دی مقابل کې نو اگر صدا جی نقصانو نا کنا نو که نقصانو نا یادون نو اکادا خطاب وا نو بیا خو بیدبی دی پلار داد لا لکه جمع د مسواک جمع مساویک دی نو مساویک مسواکونو تا میلی جی او مساویک نقصانو نستا نو یو مانا پا که صحیح نوا دا پلار بیدبی وا ویجی زد دو محاسنک مخلی نشو میلی خود دې هغه جمع ده چې د محاسن او کما مخالف لفظ راځي مساوی بادشاہ دې به دې وې کته وي او بالکل نمازي بیا خلې به دا وره ګور هغه دارک وي مها څه شي مساوی ستاسو نقصانونه نو نقصانونه معنا هم دا او مساوی کوم معنا یې دا په لفظ به کې یو مشتبه راځي کنه او بل وې نه په خلې نه شو ویلې خو زه دوه محاسن بس تیشو پوشی نو کده کده یو طالب العلم ادبناکی خزمتی نو استاز قدر کئی نو آنو نو ولی زمان دیر لحاظ ننکی یو دیر طالب دیر لحاظ کئی تاکی بس چلی تو گورا کن زان سرا حالاتو گورا خزمت مادو گورا پلار بعضو بچو سرمی نکی بعضو ننکی ادندار بی ادبناک بی خرچی بی ارسنگ چی کنا واغ خوی زان که پیدا کا ولا تنکحو ما نکحا باکم من النسائی پا نکاح ماغنی اغا زنانا چه نکاح کریم لاران استاسو دو خوزونا الا ما او بچو کی فرقی سنگ چه دی گتو کی فرقی گا نا غطا والا در میانا کچا کلا کچ بچه کلا غر بچه گا در میانا بچه بعد اوتا کچ بچه ہوئی نکدائی کچه دی إلا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې تیر شوی دی انه کان فاحشه و مقت بشکدا کا دې دې به هاي و مقت او د غصه الله په دې غصه کیږي چې د خپل پلار د خزه سره نکاح وکي اے نکاح شوی دا په کور ناست دا واده شوی نه دا خو بیا طلاق ملا شوی خو بزویل مناسب نی چا خزه په نکاح واخلي یا غصه ده مشرانو یا بیده مشرانو غصه حالکه درون شرمین دی بیده بچه ده پلار ده من کوئی سه نکاح کولا خالم کم در بانی بدوئی او اللام غصه کی گی پده پوش بیده بی کار ده بی حیه کار مکوئی الله په غصه کې خلق یاد شته نکاح خزه دی غستانو تا خزنه وا ظالمه تا خزنه وا یاد شته نکاح خزه تختول او به بسکه خلق مته وي الله به وي چې تاسو ما حرام کړی به ایمان ته دا پته نه و چې دا حرام دي ها د پلار د من کوه خزه حرام دي ناروا دي وسا اسبیلا او سبدلار دا او چې په